Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından yeni bir konuyu, yani 30. sözü okumaya başlıyoruz. 30. söz iki bölüme ayrılıyor. İki maksat var. Birisi kainatın tılsımını keşfeden, Kur'an-ı Hakîm'in önemli bir tılsımını çözen ene ve diğeri de zerreden ibaret iki bölüm. Enteresan, yani bugüne kadar veya Üstad Bediüzzaman'a kadar bu tarzda ele alınmamış, Üstad tarafından orijinal bir bakış açısıyla, yeni bir bakış açısıyla ele alınmış bir konu. Ene nedir? Ene denilen şeyin faydası, manası, önemi nedir? Bunları anlatıyor. Şimdi konunun bir parça anlaşılması için şöyle bir giriş arz edeyim. Tasavvufta Allah'ı tanıma ve bilme, yani marifetullah yolunda çokça tekrar edilen bir söz vardır. Men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu. Kendi nefsini bilen Rabbini de bilir manasında bir söz. Kim kendini bilirse, nefsini bilirse Rabbini de bilir. Yani kendini bilmeyen Rabbini de bilemez. Önce kendini bilmek, önce nefsini bilmek, yani kendi özelliklerini, kabiliyetlerini, sonra kendinin sınırlarını, kabiliyetinin sınırlarını bilmek, haddini bilmek. Bütün bunlarla anlatılmak istenen çok önemli ve büyük bir hakikat var. Çünkü bu kendini bilme meselesi, nefsini bilme meselesi Allah'ı bilmenin şartı olarak sayılmıştır. Marifetullah, imanı billah'tan sonra önemli bir mertebe. Yani Allah'a imandan sonra bizim yükseliş basamağımızda marifetullah var. Allah'ı bilme mertebesi. Allah'ı bildikten sonra bununla beraber muhabbetullah, Allah sevgisi basamağı önümüze çıkacak. Öyleyse, yani madem kendini bilmek, nefsini bilmek bu kadar önemli, kendin, nefsin ne demektir? Sen seni bil, sen seni demişler. Neyi bileceğiz, neyi kastediyorlar? Üstad Bediüzzaman diyor ki bu hakikat insanın ruhi, akli ve bedeni bütün kabiliyetlerinin merkezindeki benlik şuuru, benlik duygusu, ben olgusudur. Yani burada kendini bilmek, bu Türkçesi ben, benlik olarak ifade edilen, işte yabancı dilde ego dedikleri, Arapçada nefs olarak tabir edilen şeydir. Bunu bileceksin. Hem imkanlarını, kabiliyetlerini, hem sınırlarını bileceksin. Ve buradan kendini bildiğin noktadan onu bir mıkyas, bir ölçü kabul ederek oradan Rabbini bilmeye geçeceksin. Zaten eğer Cenab-ı Hak bu özelliği, yani bu ben duygusunu bize vermeseydi, bu nefsi, bu kabiliyeti bize vermeseydi, biz de Rabbimizi tanıma noktasında bir şey elde edemezdik. Ama bu benlik, ego, sonsuz hayra da, sonsuz şerre de açık bir özelliğimiz. İşte bu derste Üstad Bediüzzaman'ın dilinden bu gayet yüksek ve gayet geniş hakikati dinleyeceğiz ve anlamaya, hazmetmeye çalışacağız. Birinci maksat, Bismillahirrahmanirrahim, konuya giriyoruz. İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardı vel-cibali fe-ebeyna en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamalaha'l-insanu innehu kana zalumen cehula. Sadakallahu'l-azim. Biz emaneti göklere, yere ve dağa arz ettik. Yani gelin bu emaneti size yükleyelim dedik. فَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا. Korku içinde irkilip geri durdular, çekindiler. Biz bu işin hakkını veremeyiz, biz bunu taşıyamayız dediler. وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ İnsan onu yüklendi. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا İnsan çok zalim ve çok cahildir. Şu ayetin büyük hazinesinden bir tek cevherine işaret edeceğiz. Şöyle ki, göklerin, yerin ve dağın taşımaktan çekindiği ve korktuğu emanetin ne olduğuna bakacağız önce. Bu emanet ne? Göğe, yere, dağa ne, hangi şey arz edilmiş? Bu emanetin çeşitli yorumları var, tefsirleri var. Bunlardan biri, bu emanetin ene yani ben dediğimiz şey, yani benlik duygusu, benlik olgusu olduğu yönünde. Evet, ene Hazreti Adem'den şimdiye kadar insanlık aleminin her tarafına dal budak salan ışıklı, nurani bir mutluluk ağacının çekirdeği. Bakın ne kadar güzel, ne enteresan bir tarif. Ene yani İnsana Cenab-ı Hakk'ın arz ettiği ve insana yüklediği şey, insanın da yüklendiği şey nedir? Bu emanet nedir? Bütün insanlık alemine ezelden ebede yayılmış, her tarafa dal budak salmış, ışıklı nurani bir mutluluk ağacı var. Bunun çekirdeği ene, ben duygusu. Merkezde o var. Her şey ondan gelişiyor. Ondan şekilleniyor. Bir ağacın çekirdekten şekillendiği gibi. Bu benlikten çıkıyor her şey. Aynı zamanda bu ene, benlik, başka bir ağacın da, yani müthiş zehirli bir zakkum ağacının da çekirdeğidir. Bu zehirli zakkum da insanlık aleminin her yerini sarmış. Her yere kök salmış. Demek ki bütün insanlık aleminde kök salmış, her yere yayılmış, dağılmış olan iki çeşit ağaç var. Kökleri her yerde, meyveleri her yerde, mahsulü her yerde, efendim ağacı her yerde. Birisi ışıklı, nurani, meyvesi tatlı, biri meyvesi zehirli, kara bir ağaç. Şu büyük hakikati anlamaya girişmeden önce o hakikati anlamayı kolaylaştıracak bir mukaddime, bir giriş, ön söz beyan edeceğiz. Şöyle ki, ene Allah'ın gizli hazinesini, yani nedir bu gizli hazine? Allah'ın gizli hazinesi, Esma-i İlahiye. Cenab-ı Hakk'ın mübarek isimleri, güzel isimleri hazinelerdir. Bütün varlık alemi, bütün nimet, bütün güzellik oradan coşup gelmekte, oradan akmaktadır. Esma-i İlahiye Allah'ın gizli hazineleri. İşte ene, yani bu benlik duygusu, benlik olgusu, bizim vücudumuza verilen bu kabiliyet, bu Esma-i İlahiye hazinelerini açan büyülü bir anahtar olduğu gibi, aynı zamanda kainatın gizli hazinelerini açan sihirli bir anahtardır da. Demek ki bizim önümüze açılmış, bizim açmamızı bekleyen ve açıp zengin olmamızı bekleyen iki hazine var. İkisi de sonsuz büyüklükte. Birisi Cenab-ı Hakk'ın katında Esma-i İlahiye hazineleri, birisi kainatın içerisinde define gibi kainatın varlığın bağrına gömülmüş gizli bir hazine. Anahtarları bizim elimizde. Sihirli anahtar ene, yani benlik. Enenin kendisi de çözülmeyen bir muamma. ve hayret verici bir tılsımdır. Evet, tılsım niye derler biliyorsunuz. Bazı hazineleri büyüleyip de bırakırlar. Yani herkes o hazineye girip açamaz. Hani meşhur bir söz vardır, açıl susam açıl. Bu söz bir tılsım, tılsımdır masalda, hikayede. Bunu bilirsen sana gizli hazinelerin kapıları açılıyor. İşte bunun gibi ene gizli hazineleri açan bir anahtar, ama onun açılması da yine garip ve müşkil ve o da bir tılsım. Eğer eneyi açmak isterseniz, eneyi anlamak ve içindeki anahtarı almak, çıkarmak isterseniz, onun tılsımı nedir? Üstad Bediüzzaman diyor ki, enenin mahiyetini bilirsen, enenin ne olduğunu, neden yaratıldığını, neden insana verildiğini anlarsan, enenin vazifesini bilirsen, o garip muamma, o acip tılsım ene açılır. Ve sonra kainatın tılsımını ve alemi vücubun Cenab-ı Hakk'ın katındaki hazineleri açar. Alemin anahtarları insanın elindedir. İnsanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Yani senin bedenine, senin boynuna takılmış anahtarlar. Kainat saraylarının kapıları zahiren açık görünürken gerçekte kapalıdır. Evet, kainatta kainat bir saray ve onun kapıları zahiren açık ama gerçekte kapalı. Kainatı da açmamız gerekiyor. Kainatı da çözmemiz gerekiyor. Kainatın da bir manası var. Cenab-ı Hak emanet olarak insana ene adında öyle bir anahtar vermiş ki, insan onunla alemin bütün kapılarını açabilir. Öyle tılsımlı bir enaniyet, bir ene vermiş ki insan, o enaniyet tılsımıyla yüce yaratıcının gizli hazinelerini de keşfeder. Fakat ene kendisi de gayet çözülmesi zor bir muamma ve açılması müşkil bir tılsımdır. Evet, konu böylece vaz edildi. Üstadımız bizi meraklandırdı. Kainatın tılsımı kendimizdeymiş, anahtarı kendimizde, ama kendimizi nasıl açacağız? Eğer bu nefsimizin, bu benliğimizin hakiki mahiyeti ve yaratılışındaki ince sır bilinse, kendisi açıldığı gibi kainat da açılır. Şöyle ki, Sani-i Hakim insanın eline emanet olarak rububiyetinin özelliklerini gösteren ve uluhiyete mahsus yüksek hallerin hakikatlerini tanıtacak, üzerinde işaretler taşıyan ve içinde numuneler bulunan bir ene vermiştir. Şimdi eneyi yavaştan anlatmaya başladı üstadımız. Ene bizim elimize, insanın eline verilmiş bir çeşit, diyelim ki cetvel, diyelim ki mezro, diyelim ki bir tartı aleti, bir ölçü aleti. Biliyorsunuz ölçü aletlerinin üzerinde işaretler var. Metrenin mesela 100 santim işaretlenmiş. Onu elinize alırsınız, o metreyi, ve her yeri o metreyle ölçebilirsiniz. Metrenin boyu yeryüzünü ölçmeye yetmez. Ama siz o metrenin boyunu binlerle, yüz binlerle çarparsınız ve yeryüzünü bile o 100 santimetrelik cetvelle ölçersiniz. Neredeyse sonsuz büyüklüğü aşağı yukarı tahmin edersiniz. Ya gökleri ölçmek için ne yaparsınız? Yine metreyle ölçmeye çalışırsınız. O yetmez, kilometrelerle ölçmeye çalışırsınız. O da yetmezse başka bir ölçü birimi, yani ışık hızıyla ölçersiniz. Bu tarzda elle tutulan, tutulamayan bir takım ölçü aletleri, yani mıkyas ve mukayese aletleri geliştiriyoruz. Ölçü birimleri geliştiriyoruz ki böyle sonsuz büyüklükleri az çok kavrayabilelim ve ölçebilelim. İşte Cenab-ı Hak kendisini tanıtmak için rububiyetinin nasıl bir şey olduğunu, Rab oluşunun nasıl bir şey olduğunu göstermek ve uluhiyete mahsus yüksek halleri bize tanıtabilmek için üzerinde işaretler taşıyan, bu santimler, metreler gibi üzerinde işaretler taşıyan ve içinde Cenab-ı Hakk'ın kendine mahsus hallerinden, şeinlerinden bazı şeinler, haller taşıyan, numuneler taşıyan bir ene vermiş. Evet, ene elimizde bir alet ve öyle hayret verici bir alet ki bir mikyas, bir mukayese, bir ölçü birimi, onun üzerinde Cenab-ı Hakk'ı tanımak için bir takım efendim özellikler nakşedilmiş. Evet, ta ki o ene elde karşılaştırma yapmak için bir ölçü birimi veya ölçü aleti olsun. Rububiyetin sıfatları ve uluhiyetin türlü halleri onunla bilinsin. Burada şöyle bir şey akla gelebilir. Cenab-ı Hak kendi rububiyetinin, uluhiyetinin kendine mahsus özelliklerini göstermek için bize birer örnek olarak, kendinden birer örnek olarak bir ölçü aleti mi vermiş? Evet. İşte ene, ben, nefs dediğimiz şey o. Ama bu nefsin bir gerçekliği, bir hakikati, yani uluhiyetten bir parça mıdır bu? Rububiyetin bir parçasını mı taşıyor? Yani bazılarının dediği gibi haşa, biz küçük ölçekte bir böyle tanrı parçası, Allah'ın bir küçük örneği miyiz? Haşa, hayır. İşte şimdi onu çok güzel bir örnekle, misalle açıklıyor. Cenab-ı Hak kendi sıfatlarını yazıp çizdiği bir efendim özelliklerini bildirdiği bir eneyi bize verdi. Ama bu ene, bu ben dediğimiz şey, bu nefs, bu kabiliyetler gerçek bir varlık olması lazım değil. Aksine geometrideki farazi çizgiler gibi farz ve tevehhümle, yani öyle varlığını farz edersin. Mesela denir ki geometride şöyle bir düz çizgi farz edelim. Böyle bir düz çizginin, şöyle bir dik açının varlığını farz edelim. Şimdi bunların tam bir dik açı olması, tam bir düz çizgi olması belki de mümkün değil. Ama sen onu öyle farz edersin. Ve bu vehmi, gerçek olmayan çizgiyle, açıyla vesaireyle hesaplar yaparsın. Şu açı efendim 90 derece olursa, şu karşısındaki açı kaç derece olur gibi hesaplar yaparsın, bir sonuca ulaşırsın. İşte böyle ölçüler, mukayeseler yapabilmen için senin eline bir ölçü aleti olarak farazi, vehim, vehimden ibaret bir vücut verilmiş. Ve çok geçici, fani bir vücut. Birkaç misal daha arz edeyim. Yani mesela dünyada pek çok şey var, saatler var. Zamanı ölçtüğümüz saat var. Basınç ölçen saat var. Nem miktarını ölçen saat var. Bunlar kendileri nem ile mesela basınçla bir ilgileri yok. Yani basıncın bir parçası değil o alet. Nemin bir parçası değil. Ama nemin miktarını belirliyor bulunduğu yerde. İşte elimizdeki efendim saat, kendisi saat olduğunun bile farkında değil. Kendisi zamandan haberi yok. Ama biz ondan saatin kaç olduğunu anlayabiliyoruz. İşte bizim enemizde, bizim nefsimizde gerçekten kendisi efendim Allah ile ilgili Allah'ın haşa bir parçası olmak gibi bir şey değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın pek çok sıfatlarını, özelliklerini, vasıflarını anlayabilecek bir varlık. Yani Allah seviyor, Allah muhabbet ediyor, Allah memnun oluyor, razı oluyor dediğimiz zaman veya Allah böyle dediği zaman bunun ne mana ifade ettiğini biz nasıl anlıyoruz? Biz içimizdeki memnuniyet duygusuyla mukayese ediyoruz. Bizim küçücük şeylerden küçücük memnuniyetimize mukabil Cenab-ı Hakk'ın mukaddes ve bütün kainatı ilgilendiren rızası ve memnuniyeti vardır. Bunu anlarız veya bir derece anlarız. İşte bunun içindir ki bizim elimize ölçü olarak verilen şey elle tutulur, gözle görülür bir ölçü olması gerekmez. Yani haşa Allah'ın bir parçası olarak katiyen düşünmemek lazım. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikalarından okumaya devam edeceğiz. Ene bahsine de devam edeceğiz. Hoşça kalın.